Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шануныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Івана Сяргейчыка «Падарунак», выканаўца артыстка Галіна Кухальская. На першамай споўнілася 2 гады, як Васька Рагозік, дзераноўскі весялун і баяніст, глытаў пыл афганскіх дарог. Пасля свята вярнуліся са службы ўсе Васькавы сябры аднагодкі. Амаль што не кожны дзень яны прыходзілі да Рагозікаў і пыталіся, калі вернецца Васька. А дзяўчаты, ідучы па вуліцы міма хаты, раз-пораз пазіралі на вокны. Ім, відаць, надакучыла весяліцца ў клубе пад магнітафон і пласцінкі. А можа, у каторай і сэрца млела па ім. Але ж, як бы там ні было, больш за ўсіх чакалі Ваську дома. Бацька Васіля, Міхась Рагозік, больш за 20 гадоў працаваў у калгасе механікам. У жыцці ўсяго хапала. І раней за пеўні ўставаў, і за поўнач вяртаўся. А калі дык і капіца саломай, на якую гадзіну была мякчэй за пярыну. Цяпер жа Міхась спяшаўся дамоў. Іншы раз і днём забягаў, знаходзячы дзеля таго нейкую прычыну. Спакойны, нават ціхмяны, Міхась стаў зусім маўклівым. Ён альбо тоўкся на кухні, альбо сядзеў на лаўцы каля хаты і курыў, курыў. Маці Васіля, дакторка Зіна, так яе называлі сяльчане, днём на фапе лекамі і тёплым пяшчотным словам лячыла людзей, а вечарам, як кажуць, зноў запрагалася ў работу, беручы на свае хударлявыя плечы ўвесь хатні клопат. Адзіны ніхто ніколі не чуў ні нараканняў, ні скаргаў. Калі якая з жанок заводзіла гаворку пра сына, то яна ўсміхалася і казала: «Хутка вернецца». Жанчыны па-рознаму ўспрымалі гэта. Адны стараліся падтрымаць яе ласкавым словам, а некаторыя абгаворвалі. Бывала, перададуць ёй, жаночы тэлефон у сяле працуе мудрэй любога тэлеграфа, а яна толькі: «Няхай гавораць, што хочуць. Людзям рот не закрыеш, сабака і на Бога брэша». У Зіны пасля сына доўга не было дзяцей. У каго толькі не была, і ў дактароў, і ў знахароў, хоць ніколі не верыла ў іх чары. Здаралася, што на душы рабілася да таго балюча, нават не хацелася жыць. Дзякуй Богу, што муж такі ні разу не папракнуў. Горка, салодка, а ўсё латком. Дзе падтрымае, як зможа, а калі дык і змаўчыць, стерпіць. Каму на зайздрасць, а бацькам на радасць, ды на шчасце знайшлася ўсё ж у Рагозікаў дачка Аксанка. Не бяда, што праз 14 гадоў. Цяпер, пакуль Васілю армія, яна і цешыла бацькоў, згладжваючы сумоту. Прыбяжыць вечарам з садзіка і адразу да паштовай скрынкі. Ёсць пісьмо ад брата, лашчыцца, як кацяня, просіць, каб пачыталі. А сама сядзе на сваім улюбёным маленькім услончыку, падапрэ бародку кулачкамі і слухае. Ну, а калі скрынка пустая, бяда да й годзе. Возьмі са стала брата ўздымак, ляжа з ім на канапу і пачынае ўслых выказваць яму ўсе свае крыўды. Бы пісьмо піша. Калі стоміцца, заплюшчыць вочы на хвіліну, а пасля прахопіцца і плача. Такі ж сон быў і ў Зіны. Надыдзе ранак, а яна і не памятае, спала ці не, бо толькі і заплюшчыць вочы, як чуе, Васька кліча: «Мама, мамачка, піць». Тады, здаецца, бяжыць яна з вядром праз агарод да рэчкі. Здалёк яшчэ бачыць, ляжыць яе Васька на беразе, увесь у крыві, а нейкія страшныя барадатыя людзі колюць яго штыкамі. Васька не плача, не крычыць ад болю, а ўсё просіць піць. Спрабуе паўсці да вады, ды яе маці кліча: «Не паспею, заколюць», – праносіцца думка, і з грудзей врываецца адчайны крык: «Што вы робіце, ірады?» А Міхась спрасонку: «Што з табою, Зіна? Табе кепска?» Мо падаць вады? Ой, не ведаю. Яна ловіць ротам паветра і ўжо апамятаўшыся і крыху адышоўшы, супакойвае мужа. Спі, Міхась, яшчэ рана. Я на кухню пайду. Зраблю сняданак, распучу. Ось такі ён, яе мацярынскі сон. Каб гэта які раз, няхай два, а то амаль што ці не кожную ноч. Аднаго разу раніцай Зіна пачула па радыё, што з 15 мая пачынаецца вывад савецкіх войск з Афганістана. Сэрце затрапяталася, як ашалелае. Ай, божачка, няўжо ты пачуў мальбу маю? Яна гатова была верыць не толькі Богу, а нават самому чорту, або яе Васька вярнуўся жывы ды здаровенькі. А сына ўсё не было. І пісьмы ад яго прыходзілі ўсё радзей і радзей, каротенькія, скупыя, жывы, здаровы, чаго і вам усім жадаю. Ці ж гэта пісьмо? Можа, ён сапраўды паранены і ляжыць дзе-небудзь у шпіталі, думалася. Асыпалася майская квецень, адспяваў салаўіны чэрвень. Вось ужо і ліпавым мёдам паабяцаў пачаставаць суседзяў калгасны пчаляр Грыша Міхалёў. А Ваські ўсё няма. Неяк вечарам Зіна была на кухні. У хату з вуліцы кулі ўляцела Аксанка і яшчэ з парога залямантавала: «Мама! Мамачка!» Зіна як стаяла каля газавай пліты, так і акамянела. А дзяўчо, не зважаючы на маці, пралепятала: «Што я цяпер бачыла?» «Што, дачушка?» «Алеся Міхалёва дастала са сваёй скрынкі пісьмо», прыклала да грудзей і заплакала. «Вось, што я бачыла», прагаварыла дачка. Зінін твар спалатнеў. Яна нібы падкошаная села на падлогу. Аксанка закрычала і кінулася да маці. Непаслухмянымі рукамі Зіна абняла малую і зашаптала, гладзячы яе бялявыя кучаравінкі: «Пісьмо. Добра, добра». «Яна яшчэ сказала: „Васечка мой“ і пацалавала пісьмо», дадала дачка. Зіна адпусціла дачку, абапіраючыся на газавую пліту, устала і выйшла на вуліцу. Ногі не слухаліся. Дрыготкі яны ледзьве давялі яе да лаўкі і зноў падкасіліся. Малая, плачучы, выйшла ўслед, апусцілася на калені насупраць і са страхам глядзела на маці. «Чаго ты, мамачка? Не плач, не плач!» Шчакаўшы, яны ўдзвюх пайшлі да суседзяў. Дачка Міхалёвых, прыгожая, смуглявая дзяўчына, пачуўшы пра пісьмо, пачырваніла, узяла са стала канверт і падала Зіне. Позіркі іх сустрэліся. Зіна здрыганулася. У душы закіпаў гнеў мацярынскай крыўды. Хацелася закрычаць, заплакаць, мо нават плюнуць у твар гэтай бяздумнай дзеўцы, якая збіраецца забраць у яе сына. «Ты! Хто ты такая? Якое ты маеш права?» — рвалася з душы. Зіна адчула, што вось-вось сарвецца, што не стрывае. І не стрывала б, каб не Алесіны вочы. Вялікія, поўнай чысціні, болю і слёз яны гаварылі: «Я жывы чалавек, я жанчына. За што ты мне так зненавідзіла? За што?» І тады Зіна, тоячы гнеў, прышаптала, адступаючы да дзвярэй: «Ой, прабач, Алесечка, прабач, дачушка». На другі дзень, выпадкова стрэўшы Алесі ў праўленні калгаса, Зіна пачула, як дзяўчына сарамліва выдыхнула: «Добры дзень». «Чаго ж ты, дачушка, саромеся свайго шчасця?» — хацелася Зіне запытацца ў Алесі. Яна нават памкнулася, каб дагнаць яе, але, прачытаўшы на зачыненых дзвярах бухгалтэрыя, спынілася. «Яна ж там не адна, не трэба», — падумала. А поўначы вярнуўся з поля Міхась. Зіна аб усім расказала яму. Упершыню за апошнія гады яна ўбачыла на міхасёвым твары радасць. «Ці ж гэта кепска? запытаў ён. Няхай, можа, у іх усё будзе як найлепей. Абы толькі вярнуўся хутчэй, пагадзілася Зіна. У апошнія дні Зіна адчувала сябе кепска. Сэрца балела да таго моцна, што яна нават баялася заставацца адна. Міхасю пра гэта не гаварыла, хапала яму турбот. Блізіўся час жніва, тэхніка ў калгасе старая, а склад пусцюткі, вецер свішча. Вось і стаў механік даставалам. Дзень і ноч матаўся ён па суседніх калгасах, па сельгастэхніках, амаль што не ўсёй вобласці, выменьваў, як кажуць, быка на індыка. «Можа напісаць пісьмо камандзіру часці?» – запытала Зіна ў мужа. «Я больш не магу. Не вытрывае маё сэрца». «Не трэба. Пачакаем. Не будуць жа яго трымаць лішняга паўгода. А можа ён...» «Не, не!» – усклікнула Зіна. «Я прашу цябе». Яна папярхнулася, ухапілася рукой за грудзі і са спалохам зірнула на Міхася. «Я не магу». Слёзы душылі яе, востры боль разрываў грудзі, працінаў цела. Перад вачыма, як у тумане, стаяў бераг рэчкі, стаялі тыя барадатыя нелюдзі, стаяў яе Васька. «Сынок!» Зіна апрытомніла на ложку. Міхай сядзеў побач. Скрозь тюль у хату прарэзвалася цьмянае святло месяца, высвечвала схуднелы і няголены Міхасяў твар, ад чаго ён здаваўся Зіне старым і хмурным. «Дзе Аксанка?» – пасілілася ўстаць Зіна, але цяжкая гарачая далонь Міхася прымусіла яе легчы зноў. «Не турбуйся, спіць, і ты паспі». А сон не прыходзіў. Яна доўга ляжала з адкрытымі вачыма, углядаючыся ў столь. Ды што можна было ўбачыць на ёй? Пашарэлай ад прыцемку. Часам Зініны павекі паволі закрываліся, яна плыла некуды ў паветры разам з хмарамі, а пасля ўздрыгвала, вяртаючыся з забыцця. Вобмацкам знайшла Міхасёву руку, прытуліла яе да грудзей і заснула цяжкім неспакойным сном. А на вуліцы гаспадарыла жнівеньская ноч. У яе бязгучным подыху мала-памала адчуваўся надыход ранняй восені. Вечаровы халадок, спешныя ранішнія туманы і нават халаднаваты бляск зорак у сталёвым месячным святле пакрысе наганялі сум. Ранняя восень на халодную і доўгую зіму. Вясна і лета – гэта толькі імгненне ў чалавечым жыцці, якое дае зарад для душы на ўсе халады і сцюжы. Бо тады ў тыя часіны і адною салодкаю мараю жыве чалавек – выношвае і песціць у сэрцы спадзяванне на шчасце. Міхась паглядаў на зоркі, якія мігцелі за акном, і баяўся зварухнуцца. На душы было прыкра, сцюдзёна, неспакойна. Нейкае дрыготкае пачуццё страху варушала думкі, блытала іх. Ад усяго гэтага хацелася крычаць, выць павоўчы. Разбалелася галава. Сціснуўшы скроні левай рукою, ён схіліў галаву, абапёрся локцем на калена, ды так непрыкметна і заснуў. «Суседзі, уставайце!» – хтосьці пастук у акно. «Прыйшоў спас і яблыкі абтрас!» Міхась пазнаў па голасу Зініну хросную, Язэпіху. Яна жыла насупраць іх, па другі бок вуліцы. Пазнаць то пазнаў, а вось абудзіцца ад сну ніяк не мог. З цяжкасцю расплюшчыў вочы, асцярожна вызваліў жончыну руку і ціхенька патэпаў да дзвярэй. Язэпіха стаяла пасярод падворка ў святочным убранні і з сумкаю ў руцэ. «Не падштурхнуў бы мяне чорт зайсці да вас, далі бог праспалі б», сказала яна нараспеў замест прывітання. «Добрай раніцы», адказаў Міхась, патираючы руками твар. На вуліцу выйшла Зіна, прывіталася з хросною. Язэпіха дастала з сумкі вялікі румяны яблык і ножык, разрэзала яблык на 4 роўненькія долькі і неўзабаве падала Зіне. «Свенчаны!» «Дякуй, матулечка», прашаптала Зіна і тройчы пацалавала старую ў шчокі. «То праходзь у хату, я прыбяру на стол. Як з'ездили? А нічого, добре. У город автобусом, а назад Сидорышин сын подвез на машине. Дай ему бог здоровья. Каб не ён, то не ведаю, як бы и приехала. Перший автобус иди только у 8 годин. А лишь поспробуй сесть на его, людей мора. Просокотала старая и присела на лауце каля стяны. За сняданок дякуй. Лепш налитый мне кубочек свеженького молока. Ой, усплеснула руками Зина, я ж еще не подоила корову. Михась присел побач с Язепихою и, не ведаючи, с чего распачать размову, признался. Давно мару на какое-нибудь свято трапить у царкву. Все нияк не выходит. Трапил бы, коли б хотел. Гэтак ты, видать, хочешь. Лепей скажи, что боишься, партийный. Крыху боюся, признался Михась. Бо николи не был, а тут на тебе, у дорогу до Бога. А по-другое, не дай бог, доведаются, живут со свету. Такий ярлык приклеить, что не врытый сам бог. Дурень ты, засмеялась я запиха. Який ж гэта сором? Хіба что ад начальника у життя не будет, то гэта правда. Але ж ці ёсць такі закон, які забараняў бы партийному чалавеку за свое життё один раз побывать у царкве. Михась, збіты з панталыку, замаўчаў, а пасля... Ну что, матуля, молока еще нема. Так, может, зробим по чарцы? Свято ж сегодня. Да и гости у нас редки. Старая издивленно зернула на Михася, усмехнулась беззубым ротом и махнула рукой. А! Кольки того життя! Няси! Михась пошел в хату, вынял с холодильника бутыльку, прибрал на талерку всякой такой закуски и вышел. Повернувшись налево до лавки, он увидел, что Язепихи нема. Только ее сумка стоит каля лавки. И тут почулося. А дитятка моя родненькая. Михась повернулся и застыл от несподевки. На подворку каля отчиненных вестничек стоял, прыгнувшийся, высокий и мажный солдат-десантник. Язепиха, обнявши его за шию, целовала в щеки и бошкала. Божечка мой, дякую тебе за чулость. Ёж же ты на свете, почул я ее молитвы. Сынок, прошептал Михась и кинулся до солдата. Слава Богу, дочекалися, приговорвала Язепиха, вытираючи рожком своей яркой святочной хустки в очи. «Вы меня, мабуть, чакаете со вчерашнего вечера», – пожартовал Василь после обдымку, глядячи на батьковы руки. Михась разгубленно липнув на сына счастливыми, мокрыми от слез вачима. «Каб же только из вечера!» – уступилася за Михася Язепиха. «Самой весны, Васечка, из весны! Божух на мой! А где ж гэта мати?» – схомянулася яна. «Зина! Зина!» Было чувать, як у хляве нечто грукнуло. Неузабаве у дверах с ведром у руце з'явилася Зина. На імгненне яна застыла на порозе. Убачивши сына, войкнула. Дрыжачыя губы нечто безгучно прошептали, и яна переступила через порог. Вася убачил, як збялеў матчын твар, и он кинулся до мати. Тихо покликала Зина дрыготким голосом. Ты все ж дужейший. Сходи, поклич свою сестру с мужиком. Разом поснедаем. А гостей уже на вечер запросим. Михась кивнул головою и заспешался на улицу. Зина с детьми сидела на лауце, а Язепиха стояла насупрать и с радостью глядела на счастливую хрестницу. Сяды тады яна усе еще хлюпала носом, да все гэтак же по звычцы вытирал рожком хустинки в очи. «Матуля, присядь трошки, я приберу на стол», – звернулась до хросной Зина. «Ты что, «Отчапіся!» – замахала руками старая. «Раней говорила, што мне трэба больш рухацца, а цяпер не!» «А можа, ты хочаш, каб я да цябе зусім не заходзіла?» «А? У дзверы ж не ўлезу!» – жартам аднеквалася яна. «Ты лепі сынам пацерся, вочы нябось выплакала ў чаканні». Зіна зірнула на хросную. «Халадзільнік у летняй кухні, там усё ёсць». «Няма ў цябе, дык у мяне знойдзецца», – весела падміргнула Язэпіха і засмяялася. Язэпіха хоць і ў гадах ужо, сёмых і пайшоў восьмы дзясятак, але ў рабоце з ёю не кожная маладзіца справіцца. Не бяда, што маленькая ды таўставатая, за што не возьмецца, ўсё ў руках гарыць. Не ходзіць, а коціцца, як той калабок, адно толькі пяткі мільгаюць. «Тётка, вы пераапрануліся б», – папрасіў старую Вася. «На свята, ды ў атрэп'і? Хіба ж я жабрачка? Ды ў мяне убораў больш, чым у любой нявесты. Хоць цяпер жаніхоў прысылай». Язэпіха паставіла рукі ў бокі, прытупнула нагамі. Жарты жартамі, але кухарыць у святочным усё адно нядобра. Язэпіха ледзь толькі паспела ўвайсці ў летнюю кухню, якая стаяла ў садзе насупраць хаты, як адтуль пачуўся яе звонкі голас. «Зіна, дзе твой фартух?» «Аксанка, дзіцятка, прынясі бабе Мальвіне з хаты мой фартух», – папрасіла Зіна дачку, якая дагэтуль ціха сядзела на каленях у Васі. Дзяўчо нехаця ссунулася з каленяў і паплялося ў хату. Язэпіха выглянула з будынка і, убачыўшы, што Аксанка толькі пайшла ў хату, вярнулася да Зіны і Васі. «Ой, калі б сустрэла яго дзе ў горадзе, далі Бог не пазнала б», – прызналася яна, гледзячы на Васю. «Здаецца ж, нядаўна адпраўлялі ў армію, дзіця горкая, пад шпарак, а цяпер, ой, ні адна будзе сохнуць па ім, ой, глядзі, Васілёк». Зіна усміхнулася і паглядзела на сына. «А цяпер вось што, Васечка», – прагаварыла Язэпіха. «Сёння вечарам ты мне перш-наперш сыграеш сербіянку». «Ды так! Эй, пачакай, я бачу, што ты мне не верыш». «Баба Васілёк, як каза, хоць і старая, а ў капусце смак ведае». Да іх падышла Аксанка. Язэпіха ўзяла ў яе ружовы фартух і на хаду адзяваючы яго пайшла па бетоннай дарожцы да летняй кухні. Аксанка падышла да брата. Ён абняў яе, пагладзіў ільняныя кучаравінкі. «Вялікая ты ўжо, Аксанка. Сёлета пойдзеш у школу, а там глядзіш, і замуж цябе аддадзім». «Спачатку цябе», – не спадабалася малой. «За каго ж гэта ты мяне хочаш аддаць?» – засмяяўся Вася. Аксана прыжмурыла вочы, задумалася, нібы прыпамінаючы нешта вельмі важнае, і праспявала. «За Алесю! А то яна зноў будзе плакаць!» Зіна усміхнулася. «Вось табе і малая! Стары таго не прыдумае!» – падумалася. «Аксанка, збегай да бабы Мальвіны і скажы татку, каб хутчэй ішлі снедаць, а то брат твой з голаду памрэ!» – папрасіла яна дачку. Аксанка усміхнулася і пабегла на вуліцу. «Васечка!» — тихо паклікала Зіна, гледзячы на сына. «Што, мама? Ты кахаеш Алесю?» Вася моўчкі глядзеў на маці. «Тады чаму ты ёй не пісаў?» Сын пачырванеў, глыбока ўдыхнуў паветра, але так нічога і не сказаў. Моўчкі прытуліўся тварам да мацярынскага пляча. «Даруй, мамачка!» «Гэта ты ёй кажы, сынку!» — уздыхнула Зіна і да болю прыкусіла губу. Нейкі незразумелы страх за сына агортваў яе, тушыў у сэрцы радасць сустрэчы, ад якой усё яшчэ тахкала сэрца. Зіна яшчэ не гатова была змірыцца са сваім мацярынскім лёсам. Яна раней ніколі не думала, што дзеці, як птушкі, пакідаюць сваё гняздоўе. Яна не магла змірыцца з тым, што чужая, чужанюткая жанчына, няхай сабе маладая і прыгожая, забярэ ў яе сына. Роднага сына, родную кроў, яе боль і радасць. Думка аб гэтым і абуджала ў сэрцы новы боль. Прыпомнілася чамусьці сваё юнацтва, першае каханне, студэнцтва, першая сустрэча з Міхасём. Успаміны ўсплывалі ў памяці як самае дарагое і прыемнае ў яе жыцці. Зіна ўздыхнула. «Што, мама?» – запытаўся Вася, адымаючы галаву ад матчынага пляча. «Нічога, сынку», – адказала Зіна і гарачымі вуснамі дакранулася да Васевай галавы. А па вуліцы ўжо бегла дамоў Аксанка. «Ідуць!» – крыкнула яна здалёк. Вася, убачыўшы расчырванелы ад бегу твар сястры, падмаргнуў ёй і папрасіў: «Сястрычка, падай мне дыпламат. Там для цябе штосьці ёсць». А Зіна любавалася сынам. «Боже мой, як змяніла яго служба! Стрыманы, самастойны! Куды толькі падзелася былая юнацкая весялосць! А вырас як! Мажнейшы за бацьку!» — падумалася ёй. Зіна на момант уявіла побач з сынам Міхалёву Алесю. Задумалася і прашаптала: «Дай вам Бог шчасце!» Вася глянуў на маці, але прамаўчаў. Падышла Аксанка з дыпламатам у руках. «А можна я сама адкрыю?» – папрасіла яна. «Чаго добрага паломіш яшчэ», – сказала Зіна. Твар дзяўчынкі спахмурнеў. «Нічога з ім не зробіцца», – заступіўся за сястру Вася. «Адкрывай, вучыся. Падрастеш, і мы купім табе яшчэ прыгажэйшы». Аксанка асцярожна паклала дыпламат на Васевы калені, прысела і, прыглядаючыся да замкоў, пачала адкрываць. Раптам дыпламат з'ехаў з яго каленяў і ўпаў на зямлю. Века яго адкінулася, і рэчы паляцелі ў розныя бакі. Аксанка са страхам зірнула на брата. «Нічога, з кім не бывае», – сказаў Вася. «Ты ж не знарок, праўда?» Аксанка, гледзячы сабе пад ногі, кіўнула галавою. «Мы з гэтым управімся хутка, праўда, Аксанка?» — запытаў ён у сястры і падняў дыпламат. Затым выняў важкі цэлафанавы пакет з цукеркамі і падаў сястры. «Самыя-самыя смачныя на свеце! Еш і хутчэй расці!» «Дзякуй!» – прашаптала сястра, не падымаючы галавы. Зіна адчула, як у грудзях нешта абарвалася. На тым месцы, дзе ляжалі цукеркі, з-пад блакітнага альбома выглядваў парудзелы бінт з крывавай плямай. Яна ўчапілася Васю за руку і павярнула яго тварам да сябе. Вася ўбачыў у мацярынскіх вачах страх. «Што з табою, мама?» А маці не чула гэтых слоў. Яна разглядывала его твар, плечи, руки. «Мама, мамочка, не треба», — супакоиваў Зину сын, прихинаючыся чакою до пляча. «Даруй, что без подарунка не довез. Забрали на таможне». Зина обхапила руками сыновы широкие плечи и не стрымалася, заплакала. «Дитятка мое, миленькая, сыночек мой, сердце все еще не верит, что это ты». Шановныя слухачы, прагучала апавяданне Івана Сергейчыка «Падарунак», выканаўца артыстка Галіна Кухальская.